فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. سورة قصص کی واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دپار تسلی د پیغمبر او د پاره تحزیز فی تبلیغ چې پیغمبر دا مسله به رسول غواړي دنیا ته تکلیفونه مصیبتونه برازي په دغه باندې خفقان مکه د دغه تکلیفونه مصیبتونه د وجه نه ستانه مسله پاتې نشي. موسی علیه الصلاۃ والسلام په خپل سفر کې د شعیب علیه الصلاۃ والسلام سره پاتې شو. مشهور روایت د تمام مفسرینو دا چې لس کاله تیر کړو او هغه سره ګډې سرولی دا ګډې سرولم د انبیاو سنت ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو مقام باندې دا ویلی چې دنیا کې هیڅ یو نبی الله دنیا ته نه لیږلی مگر هغه د خپل قوم ګډې سرولی دانو چې خپل ګډې سرولې انبیاو سره دنیا نه وا الا ماشاء الله بعض انبیاو ته ورکړي ولکه داود علیه السلام او سليمان علیه السلام ټول دنیا بادشاہانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه و یا رسول الله تاسو هم سرولې دی وی او یو وخت داسې او جماعت مکی والو ګډې سرولې او غیبه مال داغي هیوس کیسه راکول تخپل خیٹ رپالل دا پارا دا بچو دا تربیت دا پارا دنیا کی تر ہر یو مزدوری کولی شی دا انبیاء و سنتو انبیاء علیہ الصلات والسلام پدوی کی رنبے دا طول نکو آدم علیہ الصلات والسلام اگر چکل اللہ پیدا کو دا جنت نکت راتو نمفسرین ہوئی دالتین ایدان سر اغوی راوست نو آدم علیہ الصلوۃ والسلام پس مکہ بانی د زراعت کار کو خدا غو په اولاد کې الله هر قسم هنرمند پیدا کړو چا به زمینداری کولا او چا به تجارت کو او چا به نجاری کولا. نو علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره هغه چې دا کشته جوړول نه هغه په خپل نجارو. داود علیہ الصلوۃ والسلام ته وګوره هغه به د اوسپنې کار کو زغری به جوړولې او دا کله شروع کو پلاری باندې روان دی بادشاہ دی سوک مخې له ورغې ښه سړی و انسانانو په شکل کې و هغه دا نه پېژنده چې دا څوک دی انبیاو ته پته نه لګي چې څو د الله ملیکو ځان نه ښودلی. تاپوس یې وکړو داود علیه السلام د دې سړي نه چې کیف فیکم داود تا داود په تاسو کې څنګه سړی دی علیه السلام هغه نیک سړی ورته وي ښه سړی دی خود بیت المال نه خوراک کی د بیت المال نه خوراک دغه د پاره جایز او د هر چا د پاره جایز دی. یو سړی امارت کی او د ټول ملک بادشاہ دی یا د علاقې او د سو کلو بادشاہ لکه زموږ د بادشاہان دی ناغي خو ځان له نور کار او کسب نشي کولی الا ماشاءالله بعضې پکې داسې چې هغې د حکومت نه پیسه هم نه اخلي ډېر پکې داسې تیر شوي. ہندوستان کے پخوا اورنگزیب بادشاہ مشہور دے اگر ٹوپے جوڑو لے بادشاہ دے ہندوستان معمولی سڑے خو نو اگر پوخ کے دفق کتابوں نے لکھ لی شوی فتاوا قاضی خان وګورا عالمگیری وګورا علماء او ډیر قدر دا غسر نغه په ټوپه جوړولې پاغي باندې به خپل گزاره کوله خدا سے پکی ندی راغلی چې غی ملک لوټ کړي دے لکه دا اوس سکم دی هغه کدا ار ملک دی الا ماشاءالله چې دا غی حالات وګوري ناغي د قوم ویني زوی اوس کړي داود علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا خبره واوریدنه د الله نه سوال وکړو او بادشاہان خو هم داسې پکاري الله ته په جړه یا الله ما ته صدا سے کار وخی چې زه د خپلو لاسو د ګټې نه خوراک کوم. نو داود علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د زغری چل وښو دا اوسپنه یې د هغه دپاره نرم کړه. قرآن په دې باندې ګواه دی یوه زغره به یې جوړه کړه او د هغې پیسې به درې حصې کړې. کار سوره پیسې به هغې وکړي زغره ډېر ګران وي هغه وخت کې یا په شپږ سوه یا چپار سو به یې خرڅه کړه. نو یو حصه به یې ځان ته پرېښوده او یو حصه به یې غریبانانو مسکینانو له ورکړه او یو حصه به یې اقربا او رشته دارانو ته ورکړه. هنر الله وښو ځان به هغه کړو ځان یې ساتو او بل به ځان سره ساتو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې خو خوراک د داود علیه السلام چې د خپل الله سو ګټه و او دغې نه خوراک کو او په هغې کې خوند می او چې ته د راکړه بابا نو سې چې د بل هغې ته کینې نو په هغه رزق کې څه خوند هم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم له توره ورکړه. نبی علیه الصلوۃ والسلام وی جوعل رزق زما رزق ګرځول شوی دی زما روزي بس کې زما د نیزو د تورو په سورو کې بهتر رزق حلال رزق په حلالو کې د ټولو نه اوچت رزق اگر چې تی په توره باندې د کافر او د مشرک نه وګټي دغه ته یوم نه رسي. داسې دغه علما بیا تقسیم کړی تجارت په کې مخه دی ائما مجتهدین چې سوره تیر شوی دي غیبا دانه چې غیبا مقتدیانو تناسب اغی بزان لخپل تجارت کو و تجارت بهم صحیح تجارت کو نکا مجتہد اول مجتہد امام ابو حنیفہ رحمه اللہ اغا دا تیل و تجارت کو دا زیتون ندی تیل دا بے خرسل لیرہ زمانہ بازار کی خدوکانو ایک بناسو طالبانو تا اخپل ٹیمو دا غیر پار اخپل ٹیمو یا بے بلسک پا اخپل زیبانی زیبے کنول یا با سو خادم بے وغبے کنولیو یو ځل له علاقې نه تیل راله پنځوس منګي وغټ غټ هغه تیل هغه به کاته پخپله د یو منګې په هغې کې کوله وکړو چې وی کاته نو په هغې کې مه ګوه. د دې ځای یو عالم یو بیان کوو هغه نه ما واورېده تاریخ حوالې پې ورکړه بس هغه هغه تیل واپس بند کړه او خادمانو ته یې وی راشه وی دا تیل ټول واړوئ. هغی و توی یا امام دست که دا خو زیاده نده اگه و توی زیاده نده از ما خپل کاروبار ده دا سپتا لگی چی دا پا کم زی که مرده آیا پا دی طول و تیلو که مرده چی دی تیل تا جوڑولو یا راوتلو یا پخولو یا او دا سپتا لگی که پا نورو که روخی چی گوره چی سو زرا درهم تاوانو که اگه پانزو سواره وارو دی بیا په روزه کې پر احراجی ناغي خو بخپله غټله خپل به خوړه هغه چاته پته منو سورګه امامتی بکو مقصدیان براله سر سایه راکی یا باغی زکات راکی او یا بدروجه میاش راشینو هغه کې خو بیا سړی خلکو بس بخوا صادر ګرځه واپس د پاره تراوی بوشن صادر به وګرځم دا دین دې د پاره. فضیل ابن عیاض مشهور صوفی د دنیا مشهور زاید د دنیا هغه وی دا خبره چې زه چې تسر ټنګ ټاکور زده کړم دوپړې باجی او سیتار او په هغې پیسې وګټم نو دا ډېره غوره ده د دین چې زه په قرآن باندې ګټم. متقدمین داسې تیر شوي وو چې تا به وایي چې داسې خلک خو دې ځمکه چې ته لیدلی نه دی خپل کار به یې کو ځان له او د هغې نه پس ابوبکر خصاب په سپلۍ ګنډلې او امام ورو دنیا شمس الائمہ حلوانی تر لسو بجو بے حلوہ خرسول بازار کی ابو بکر جساس چونہ بے خرسول بازار کی چا بزار چټوکی خرصولو چا بزار تخمونه خرصولو خو هغه اس وخت نو تیر کړي. امام محمد یو کتاب لیکلی دی الاکتساب فی الرزق المستطاب، لوکی کتاب دی بهترین کتاب دی. هغه باغی کوي هر عالم له پکار دی چې دې څنګه علم وکي مداغی نه پست ځان له یو هنر زده کی او د دیوبن علما او هغه کوم دا خبره تا علم وکړو نغی نه پس هنر زده کړه. اکثر د دیوبن علما او په طب کې ډیر زیات تکړه وو چې کله ته بلاړو مدرسه کې درسونه به خپل کولو او سره به دکان ځان له برابر کړی طب د حکمت یونانی کار به کو اکثر داسې وو. یعنی علما خو پری د بادشاهان داسې وو نیکان خلق وو هغوی به ځان له کاروبار کوو په هغې کې به پیسې د قوم پیسو ته نه کیناستو یو د علم پیسو ته نه کیناستو هغوی به خامخا څه کولو. موسی علیه الصلاۃ والسلام ګډې سرولې لس کاله تیر کړو، مجاهد فرمایي شل کاله تیر کړو، اتفاق شو په اتو کالو باندې. تپوس شو د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ، ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې موسی علیه الصلاۃ والسلام سوره وخت تیر کړو، وی ما ته په جواب کې پیغمبر وی چې نیټه هغه پوره کړې و چې هغه اوفاهما ابرهما اطیبهما اکملهما چې ډیره پوره وه، ډیره ښایسته وه، ډیره د وفا وه، ډیره کامله وه. نیټه یخی اته کاله وه او تیره کړه لس کاله. او دا هغه ځای نه موسی علیه الصلاۃ والسلام ګډې ورکړې خپلې لور ته، انبیاء به برخه کوله خپل لونو او په شریعت کې هم د لونو برخه شته. بعضې باباګان وي یاره لور له زکات ورکولی شم که نه، ډېره کمزوري ده غریبه ده، زکات ورکې تا اولاد ته، هغې تا سره برخه ده بابا جی، په کور کې را سره برخه ده، په جایداد کې را سره برخه ده، په نقدو کې را سره برخه ده، چې څنګه بچي ته ورکې نو داسې باغې ته هم ورکې. زکاتونه په خپل اهل عیال باندې نه کېږي. موسی علیه الصلاۃ والسلام دا هغه ځای نه ځان سره خپل بچي او هغه ګډې چې کوم بله سر ورکړی وي هغه را روان کړ او سفر یې شروع کړ. دا سفر دا تو ورځو سفر واپس مصر ته راتلو او دی و چې ته پټ به لاړ شو چې ظالم خبر نه شي. ولي د هغه پټه کې هم هغه خبره وه چې هغه به هم بیا نه پرېږدي. را روان دی د شپې سفر کوي او د ورځې آرام کوي. او دا د انبیاء او غیرت او سفر د شپې سنت طریقه ده چې سفر د شپې وکا. دا د سفر د پارم خدا تو په سفر نه پویږي بیا ډیر سفر بو کې د شپې او بل حیا او پرده په کیند چې کله سره واړی. او بیا موسی علیه الصلاۃ والسلام خو ډیر غیرتی انسانو، د الله نبی او هر نبی د الله غیرتی د خپل وخت سره. بهر حال نبی علیہ الصلات والسلام چې داغی بارہ کې کوم نقشہ ذکر کړه د مصر نه دراتلو او بیا رسو مورخین را واغسته، محدثین را واغسته، اتر وځي سفرو د دین مخ کې پاتر وځي کې کړو او د خوراک سنو د ونو پانی وی پخپو باندې سنو په یبل خپې او سرتور سرو. او چې په دې سفر کې را روان شو نو دوره سفر نه کړی ځنګل لراغه او په ځنګل کې باران شروع دی او راوریږي بس نږدې ده او شپه یخه ده. د کور والی امید د بچو د پیدا کېدو نو ځنګل څاروي موسی علیه السلام یوازې ځکه نو خو پکې نارینه داسې تکړه څوک نه و هغه سره. دا څومره تکلیفونه ژوند، دا څومره ازمیخ، دا الله او امتحان. او دا لوی سفر شروع کړی دی، روان دی په دې سفر کې یوازې. هلته ګوري سردی شوه، وړو بانیم ته براله یخنی شروع ده. کانت لیلتن باردتن ممترتن. مفسرین وی او مورخین امام مسعودین وی چې یخ شپه ده، باران هم پکې شروع شو او انتهایی تیاره ده. موسی علیه السلام سره د اور د بلورو دپاره زند و، هغه وخت کې به ورته زند وي لکه زمونږ په دې علاقو کې پخوا بکرې وي. بکرې مونږ ته بکرې وي، ستاسو دا بره خلق ورته بکوره وي. هغې باندې خپل وسوکو هغې د سر اړو رڼا نه کول، حیران شو چې دا خو به نور کله ما گزار ورکو. په دې عربو کې یو ونه هم داسې الله سورت یاسین کې ما داسې ونه پیدا کړې وه چې د هغې یوه څانګه بلې څانګې سره یو ځای کړو نو د هغې به نه به اور بل شو. بکورې ډوکار نه کو. حیران دی چې اوس څوکم، لار هم خطا شوتې، سفر هم دی، څاروي هم دي، کورواله هم دي، بچې هم پیدا کېږي، یخنین ده، مخې ته وګوري نو رڼا یې ولیده. چې رڼا یې ولیده نو ده ته اور ښکاره شو. کورواله ته وویل دې ځای کې تاسو پاتې شئ، که زمونږ کورواله وو خو به د یرې مړه وو. څنګه چې انبیا وو نو الله ولې داسې کورواله هم ورکړي؟ دا د حیا او د پردو نه ډکه جینې. پرون د هغې واقعه ذکر شو او دلته بچی د مخ وبه بشي واړه به او دغه شپه باندې هم پیدا کېږي. موسی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې بس ټیک ده، تاسو لاړ شئ، اجازت دی. موسی علیه الصلاۃ والسلام لاړ او د غر ته ورسېد. د غر ویښ ته ورنږدې شه دې کندې ته. د دې کندې نه مختلفو الفاظو سره قرآن تعبیر کړی دی. پیچیده کنده وه، تو شوي را تو شوي. موسی علیه الصلاۃ والسلام ونه ولیده، د هغه ونې سر رڼا ده. آ چې څنګه ورنږدې کېږي نه هغه د ده په خیال کې هغه ونه د هغه نه لرې وسي، خو لا ورسېدلی نه دی په حقیقت کې. هغه رڼا سیوا کېږي او چې هغه ګوري ورنږدې شوې کاته، نو رڼا د ونې نه روانه شوې ده او د ونې په هره پاڼه او په هره څانګه باندې نور د رڼا ده او په بره تللې ده، اسمان ته رسېدلې ده. هغه پوه شي دا خو څه نور څه حالت دی. دغه ځای کې الله موسی علیه الصلاۃ والسلام ته وایي، موسی پڼۍ دې وباسه. نو بعد مفسرین وایي دا پڼۍ ورته ځکه وایي چې وباسه چې هغه د خر د سرمنې نه وي او پلیته وي. د خر سرمن پلیته وي، څوک وایي ګندګي وه پکې، څوک څه وي او څوک څه وي، دا خبرې نه دي. ویلي به مفسرین هر څه ویلي دي، دا نه چې بره مفسر وي نو هغه چې ته جبریل له صحیح خبره وکړه. نه، انسان دی، انسان له غلطي شته، هغه خپل رایې ښي، د هغې نه څه تعبیر وکړي. صحیح روایت کې څه نه دي راغلي چې دا اصل حقیقت دا و چې کوم محققین مفسرین راغي دا وایي چې دې ځای کې وحی شروع کېده، مقدس ځای و. او کوم ځای کې چې دا الله په نیز باندې مقدس، ځکه الله ور صفت دا ورکړی دی، بالواد المقدس طوا، صفت داریا کنده مقدسه ده. بیت الله مقدس دی نو چې وردی پیدار به وباسي، دا الله کور مقدس دی نو چې وردی پیدار به وباسي. بنی اسرائیلو ته الله وایي چې تاسو جومات ته وردی نو په احترام ډیر په عزت سره خیخ په مخ کې کوي، دعا وایي، وقولو حطه نغفر لکم. هغې چې ورتلو نو ګسخ په مخ کې کړه، یا چې ورتلو نو سروان وجاړ وردن نه شو او په مستی کې او، یا الله مونږ له غنم ور بشي را کې، حنطه فی شعیره رو ډوډۍ غوښتاری د غوښته د الله نه، ظلم خبره نه ده، خو هغه دعا یې بدله کړه. الله و تسویلی و پیغمبر و تسویلی و الفاظ بدل کرو. نا از جماعت تا دا وردو زن لخبل آداب دی، نو تا پا آداب بانی جماعت تلار شد. دا کن دا مقدس اولی و گردی دا دل تر تورات نزول پاقی که شروع شد. صلی اللہ علیہ وسلم لانه دی خبر، الله و توی را نزده شد. موسی علیہ السلام رانا تا ور نزده شد و دا اللہ کلام، دا اللہ خبری دا موسی علیہ السلام سر شروع شد. نو بس کلام دا الله کاغه قران دی او که تورات دی، آسمانی او کتابونو کې دا دوه کتابونه، قران ته د یو درجه نه رسي او په ټولو آسمانی او کتابونو کې تورات او ورپسې قران. قران رستو راغی، تورات مخکې نازل شو، درجه د دیوا تورات منسوخ شو، انجیل منسوخ شو، زبور منسوخ شو. دا غي احکام په مونږ باندې لازم او فرض نه دي، ایمان فرض دی. ټول کتابونه د الله حق که صحیفه او که آسمانی کتابونه، چې په کوم کوم پیغمبر نازل شو، انبیا حق او کتابونه هم حق. باقی اوس هغه کتابونه راغستل، د هغې تلاوت، هغه ویل یا په هغې باندې نه، دا په مونږ باندې نه دي فرض. قرآن ویل فرض دي، د قرآن زده کول فرض دي، د دې د مقصد نه ځان خبرول فرض دي، او بیا په هغې باندې عمل کول فرض دي. به هر حال د موسی علیه الصلاۃ والسلام د شعیب علیه الصلاۃ والسلام سره د پاتې کېدو نه پس خبره، فلما قضا موسى الاجل، ارکلا چی پورا کلا موسى علیہ الصلات والسلام غنیتا الاجل، الف لام فراوری دی الاکمل. دا سیونیو چی فلما قضا موسى اجلا، نا معرب باللام، کرا چی پورا کلا موسى علیہ الصلات والسلام غنیتا معروفا مشهورا خیستا نیتا چی غلط کالو، وسارا بأهله، او روان کو خپل اهل لدان سره وسار سیر د شپې تلوتوي. سبحان الذي اسرى بعبده بني اسرائيل کې تیر شو التم دا معنا دا سیر چې اکثر راځي د شپې تلي وسار باهله د شپې روان کو خپل اهل جنگل ته رسیدو تیار شو پی. الله مختصره خبره کی لاندې لوی کتاب پروت دی رڼا نوا لار تی نه خطا شوا بارانم شروع دی شپوم یخه ده هر قسم تکالیف را جمع شو هغه د اور د بلولو کوشش وکړو خو اس قسم لیدکی رڼا نه کوله. آنسانو ویلیدو معلومی کو من جانب تور نارن د طرف دغه تور غر نه اور موسی علیه الصلاه والسلام ته اور ښکارېدو هغه اور نو هغه نار نو نورو او نور د الله د وحی نور د الله د تجلیاتو یو پیغام را روانو یو رڼا را روانو چې الله موسی علیه الصلاه والسلام ته ورکوله. د وحی نه لوی رڼا بل نشته په دنیا کې. دنیا کې نن د قران نه اوچته رڼا بل نشته دې ته هم الله نور ویلې دی. هغه چې وته وکاتو نور ته ښکارېدو قال لاهلهم کسو نوی وی خپل کور والا تا چې تاسو دلته لګ آرام وکئ ایثار شي انی آنست نارن یقینا ما ولید اور ما معلوم کو اور رڼا ښکاری زبال تلاړ شمه نشانه و معلوماتو کو دلاری او یا بزان سر سرولم لعلی آتیکم منها بخبرن خامخا راب وړم تاسو تاره دینه سه خبر او جزوت من النار یا یو سروټ کدور نو داغې نه به ځان ته اور بلکو لیدکې به رڼا کو داغې په رڼا باندې بزو بیا لعلکم تصطلون د دې لپاره چې تاسو هغې سره تاوده شئ مکه هغې له یخنی شوې وه ساړو. فلما اتاها هر کله چې راغې موسی علیه الصلاة والسلام ها دې اور ته مخکې نار دی او نار مونس دی هر کله چې راغې موسی علیه الصلاة والسلام دې اور ته نو دیا نو خو په دې خیال لاغه چې دې ځای نه به ځان سره رڼا والم چې لار راته معلومه شي. ځنګل کې لار خطا شوې ده یو دا لار ده او یو بل لار وه. لارې دوه دي یو دا حسي لار ده او یو معنوي لار ده یو جسمانی لار ده او یو روحانی لار ده. موسی علیه الصلاة والسلام نه دا د ځمکې دا لار حسي لار خطا شوې وه نو وی ځان سره بر دې ځای نه رڼا اوسم نو لار به راته معلومه شي. الله وی او دا رڼا ده خو هغه رڼا نه ده چې د هغې په خیال ته را روانې لار به راته وښیي خو هغه لار نه چې ته د هغې نه خطا شوې هغه د دنیا لارې دي که دې شپه کې ستا نه خطا ده نو سهار به یې وویني د چا نه به تپوس وکړي خو دا داسې رڼا ده دا داسې لار ده چې دا نورو بنیانو سره نه پیدا کیږي. دغه وخت کې چې مصر کې څومره خلق د هغې دا لار تا ته نه شو ښودی نو دیا آواز و توش من شات ال واد الایمنی شات جانبو طرفو وادو کندا الایمنی دا د دې شات د پارا صفت دی د واد د دې کند د پارا نه دی کند نه خیو او نه گسوا د طرف دا کند خینا یعنی د دې کند دو طرفو یو خی طرف او یو گس طرف نو دا دې شاته د پارا صفت دی. آواز و توشو د کم زینا من شات ال واد الایمنی من جانب ال واد الایمنی د طرف دا کند خینا فل بقعت المبارکتی پاغا مکان مبارک کی بقع مکان او زیت ہوئی او زید آسو چه مبارکو ده خیر او ده برکت خیر او برکت پا کده کم ده نراغی کوی تور خود دیر لوی غرو او دا طول تور یاد نکوی فل بقعت المبارکتی پا دیکی او مکان ده چه اغا خیر او برکت والده قرآن بارک سنگ را دی صفتون سورت انعام کے تسویلیو گنا هادا کتاب مبارکن اللہ وی دا مبارک کتاب دے دا مبارک کتاب ما تاسو تنازل کر سد پارا دار دی دا پارا چه تاسو دے کے لک سوچ و فکر رکے دا صراط مستقیم دے دا نیغ لار دا نو دا مبارک کتاب چې په کوم ځای کې نازل شوی دی هغه مکه مبارکه وګرځوله. مکه سوره لوی د دنیا دا ټول کلی چې راجمع کی نو د مکه یو کور ته په فضیلت کې نه رسی. دا ولی قرآن پکې شروع شو د کال یولس میاشتې چې راجمع کی نو د روجې میاشتې ته د هغې فضیلت نه رسی. د روجې دیرش ورځې یو کم دیرش ورځې چې راجمع کی نو د لیلۃ القدر شپې ته نه رسی. دا قرآن پکې په یو ځای نازل شوی. یو لاک او سلیرش زره انبیا چې راجمع کی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مقابله نشي کولی په فضیلت او غرواج کې. قرآن پہ نازل شوی دی. دا ټول کمالات ته قرآن. الله دور بهتر کتاب مونږ لرا کړی دی. الله دور بهتر پیغمبر مونږ لرا کړی دی. الله دور په بهتر میاش کې نازل کړی دی هغه میاش مونږ لرا کړی دی. الله دور په بهتر شپه کې دا قرآن نازل کړی دی هغه شپه مونږ لرا کړی دی. چې ته په هغې کې پاس او عبادت وکړه نو د زر شپو د عبد زر میاشتو د عبادت نه غوره دی چې د هغې نه تقریبا څه د پاس اتیا کاله جوړیږي. دور مبارک کتابو چې ځان سره هر څه رڼا کړو مکه رڼا شوه په ټوله ځمکه باندې. دا خو اسمانونو والا ته پته لګي په ځمکه پته نه لګي. مونږ ته ښکاري نور او سپومه نو مونږ ته سوره ښایسته هغه ښکاري. مونږ ته ښکاري چې دا زحل دی دا عطارد دی دا پلانې ستوری دا پلانې ستوری دا جنپه ده او دا د سبا سترګه ده. دا په دې اسمان کې مونږ ته سوره واضح ښکاري. دا هغې ځان له یو فضیلت دی او غورهوالی دی. اسمانونو والا ته مکه ښکاري برې نه چې دا د نور نم روښانه ده. قرآن پکې نازل شوی دی. فی البقعۃ المبارکۃ تورات نازلیږي هغه مکان هغې سره مبارک وګرځې. د ولې کوم کتاب چې نازلیږي هغه د الله خبرې دی او هغه د برکت نه ډکې دي. د دې برکت معنی څه ده؟ الزیادۃ والنما والخیر. د برکت معنی دی چې تا هغه وخت سره تورات لوستې وې نو ستا عقل به سیوا شي، ستا نظر به سیوا شي، ستا د غوږونو طاقت به سیوا شي، ستا د لاسو طاقت به سیوا شي چې کتاب راوالې. ته قرآن وایه او قرآن راواخله نو بیا دې مزغو ته وګوره، بیا دې سینې ته وګوره. سینه کې به د رڼا وي، په زړه کې به د رڼا وي، دماغ به دې هر وخت تازه وي. هېڅ فکر به تا سره نه وي چې کله تا قرآن ویلی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام جیداد نه و، د نبی علیه الصلاۃ والسلام باغ نه و، د نبی علیه الصلاۃ والسلام مال او دولت او داسې ډېر تجارت نه و چې ته د ډوډۍ دپاره د خېټې دپاره بېسه لږه مزدوري کوله. نبی علیه الصلاۃ والسلام د قرآن د نازلېدو نه وروسته قرآن کې ورته الله څه وایي؟ وایي ته مامونته وې داسې چې اسم تا سره نه و، فقیر وې، محتاج وې. فاغنا سورة الضحى کې تاسو وایې که نه؟ الله وایي ته ما غني کړې. غنا دا ده چې په قرآن سره راته داسې حق پرست تېر شوي وي چې هغې ته به قرآن یادو هغې بادشاه ته اړو کتلي نه دي. پیرانی پیر صاحب د خپل وخت سره پیر وم او عالم وم. دا پیر وروستو خلکو د هغه نه پیر جوړ کړو. ډېر لوی عالم و، کتابونه هم لیکلي دي. نو هغه وخت یو بادشاه او سنجر د هغه نوم سلطان سنجر، هغه ورته خط راولېږو په فارسۍ کې او ورته یې وی که زما ملک ته رالی نیمه بادشاهي به درله درکړم. بادشاهانو به هم دقسې کول. علما به یې ځان سره رانږدې کړو، رانږدې بیا کړو. نو سبا به څه مسله شوه؟ وایي ته ولیږه دا که نه. نو بس چې حق پرستو هغه به سو دا قضا دې نه کومه، تا خو زه قاضي کړی ما، تا زه مفتي کړی ما، زمانه دې څه دا مې نه دي په کارو. وګوره دا قلم به بېځایه نه خوځي. زیر پکې داسې و چې غریبانان به بیا محتاج وو. ولې خو به قضا قبول کړې وه. نو چې بادشاه به ورته څه وي چې وښه دلې درې ورکړه، دا یو جیل ته واچوه، دا فیصله وکړه. نو هغه به بیا محتاج وو غریب، نو فیصلې به یې کولې. اشان د علماو نه نه هغوی به دغه ځای ته اړو ورځي نه هو چې ضرورت پهو نو حقې فیصلې به یې کولې. بیا هغوی بادشاه ته نه دي کتلي، وزیر ته نه دي کتلي. او چې هغوی د اول خو بیا ورته غاړه نه کېښوده، او چې غاړه به یې کېښوده نو بیا د بادشاه خوښه نه کوله. نو بادشاه به اکثر معذول لکه هغوی به الحمدلله مونږ هم دا غوښته څه به نه حقې فیصلې کړو ستاسو په دې ځینو کې به ناست شو. نو سلطان سنجر ورته وایي راشه نیمه بادشاهي به دله درکړم د الله بنده. نو هغه ورته واپسې کې په فارسۍ کې یو څو شعرونه ولیکل. هغه شعرونه کې ورته وایي سلطان سنجر ته وایي چونچترې سنجري روخ بختم سیاه باد. وایي زما دې مخ ته وګوره دا دې ستا د دې چترې په شان تور شي، یعنی الله دې تور کی. در دل اگر روم هوس ملک سنجرم، که زما په زړه کې هم دا رالو چستا ملک ته درځم ځکه چې مال او بادشاہ سه به درا کی وزیر بشما وسور پس مولیان عمر بوټي وباسي هغه داسې حق پرس خلقو او ته بیا وی انګه کی خبر یافتم مز ملک و نیم شپ وی نیم شپکی چې ځان لا ته درګم او الله مال په شپکی کوم بادشاہی را کی په عبادت کی مل ملک نیم روز را به یک جونه می حرم سلطان بادشاہ سے بو استاد بادشاہی نه دا کته ما ته وی چی یو ور بشراکا او دا بادشاہی نیم والا نوی نی قبل ما الله مال بادشاہی را کړی دا بادشاہی دار زما دا غنی دی دا علماء او غنی دا حق پرست علماء او بیا د انبیاء غریب په بادشاہی باندې سکی غریب مال او دولت باندې سکی فی البقعة المبارکة مکان ولی مبارک شو پاگی کی خیر و برکت تا کم زین را غستا پا کور کی خیر و برکت تا کم زین را دی جو قرآن پا کی وی تلاوت پا کی کم کور کی جو صورت بقرن لستی شتا سوری دلی دیگا نا ایک کور تا با شیطان نرازی نوستا پا کور کی پوٹوان پراتی دی بوتان دی پا کی یخی دی او ٹی وی گان دی پا کی یخی دی او لوی ماشومان و وارو پاگی بانی اختری پاگی کی کمی کمی درامی و کمی کمی سیزون تاسو نوستا پا کور کی و برکت راشی صرف قرآن پا ملک کور کی کی دا و پا بندیو لگا و چی قرآن بس دکوی وڑو ردی دا پار راغلی دی سر وزن پا کور کی خیر و برکت رشی بعض روایتو که رادی دا قجور جنت میوه دا کنم چی پا کم کور کی قجور اینوی پا دی بلوگ نرازی اللہ دی قجور لیو فضیلت ورکل دی کنم دا کور با ویچر تا غریبانان نشی چی پا غی کی قجور ای نو چی قرآنی پا کی ای به غریبانان شي چرته به مغه کور غریب نشي او غیب چاته محتاج نشي او چاته بلا سنن نشي چې قران کې غنا ده او چې چا وي چا زدک او چا ولو باندې او بابا او دې و چې دا زمون قانون دی لجوان بهر حال आवाज شو د طرف ته غی کند نه چې هغه خې طرف په هغه مکان کې چې هغه ډیر مبارک ولې تورات پکې نه دی لیدو من الشجره تی دا غونی د طرف نه اس آواز دا کم زینے کی گیتا سوا ہے آواز شورو دے دا عرش اللہ سلوے حکومت تے ولوے سلطنت تے ولوے بادشاہی دا اللہ دا ہر زین آوری او اللہ ہر زین تخپل آواز رسولی شی اللہ تا دا طول دنیا دا سے دا لکا پا دی تلی کی تو دانا کی را دوری دا ہر طرف نا اللہ غوینی دا غین خبر دے دار چا دا حالا موسیٰ علیہ السلام و سلام تا آواز کی گی دا بر دا عرش نا لکا آواز اللہ کی اللہ کوئی تور تا نہ در اغلے خدا اللہ علم تا اللہ واس دا عرش نہ را روان دے او پا دے ونا بانی اغیر انا دا او ونی سر موسیٰ علیہ السلام و سلام دے غدا خبر آوری روشپکر سڑی مخی تپروت دے گا نا دنیا کی یو مثال دے روشپکر دل تا زمان مخی تپروت دے او زا خبر کو من آواز کم طرف تا زی روشپکر باری و باسی نا اغش پگ ملکی و ملکی آواز روان دے انتاسو پا خبر سو چکے چی دا اللہ آواز اللہ واسکی احکم الحاکمین رب العالمین خالق دا اسمانون و دا زمکی رب دا عرش عظیم اگر دا بری نخبر کی او دا ون لار دا پا دی لار بانی موسیٰ علیہ السلام و سلام تا دا آواز را رسی نرانا دا اسمان نرا روان دا او پا زمک باندی لگی او پا زمک باندی ون دا دا ون زیری اگی تا را کزی گی و دا اگی نی موسیٰ علیہ السلام وقت را دی دا مانا دا من الشجرت دا ون دا طرف آواز راغی آواز دادی ان یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین تخو پا بلی رانا پسی را روان ویگا نا خدا بلی رانا دا یقینن زو اللہیم نو دا ون اللہ کدا غنور چکم رناخ کاری دا اللہ نا اللہ دا عرش دا پاسو او دا اللہ آواز را روانو پا دی طرف باندی اگا موسیٰ علیہ السلام ترہو رسید اللہ خوری گنا دا اوز مکو دا لاندے عرش دا پاسا پاسمانونو کی پس مکا باندے پا دریابونو باندے یونس علیہ السلام جی دا مئی واغستو روانی کو نو آغا ویخ تحت السرات ہے ورسو نو دا آغا زینا یونس علیہ السلام آوازو کلا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین نو دا دی اوز مکو دا لاندے نا دا آواز روان شو نو عرش تا ورسیدو کم ملک عرش ته ولاړ دی ناغي و اوریدو کمزور आवाज دی هغه وی یا الله یو کمزور یو ضعیف आवाज راغی او د یو نشنا زین راغی الله او ته وی تاسو نه پیژنئ چې دا چا आवाज دی وینم ته خو پته نشته وی دا عبد یونس دا زما غ بندر یونس نمای په خېټه کې دی د وو دریابونو د لاندې تحت السرا اخیره زید د زمکی نو زمکی او دا غین आवाज را روان دی او د اسمانو نو خو ته کوم دی ته رسید عرش ته رسید انی ان الله رب العالمین دا کلام د الله موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره خبر کوله طرف د ونیو مکان کوی تورو د غزه فی البقعۃ المبارکه مبارک زیو ز الله یم رب العالمین رب د کائنات او رب د مخلوقات العالمین جمیع ما سوا الله الله نه سوا چې سور مخلوقات دی سور کائنات دی دیتا رب العالمین یو تحفظ ان سره واخله وان القی عصاک نام سالګه وغردوا نام صاد موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره در ډرب او توالا پلار به لګولا پانی به بدی باندې سندلی نام سا وغردوا سورۃ توہ کې او تعالی وی دا په خلاص کړی سی ویږي او امصاد الله اتوکل علی حزب کله کله تکیا لګوما کله کله به پانی را سندم دی ګړو دی زو الله وتوی القما فی یمینک دا وغردوا وی غردو فلما راها هر کله چې ویلی د دلرا تحت زو چې خو زیدا امسا او مار دی جوش کانها جانن تا به ویګنی دا نری مار دی ولا مدبرن ووڑی دو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شاکا ان کے رسے بیا موسیٰ تا انکا تا ولم یعقب او شاتے انکا تا یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل مخامخشا ولا تخف میرے گا نا خواق امسا دا چتا ٹول مرتا سرا والاسکا لو گڑی دی پا دی سرو لے او دیر فیدی وستا پا دی کی پلا امسا را واخلا انکا من الامینین یقیناً تا دا امن والاونے ایس یرا با پتا باندے نرازی دینا پس یو دا امسا شو کدا ہر طرف نا چا تیاری مری سا خطرینو داستا دا پارا یو مضبوط دلیل شو چستا یرا با دی سر ختمی گیا و دویم معجزور پس اللہ رسو ذکر کی بارحال فلما قضا موسیٰ الاجلا ار کلا چی پورا کلا موسیٰ علیہ السلام نا نیٹا وسار به اهله یو د شپې شپې روان شو سره د خپل اهل نه انا ساویل دو من جانب تور نارن د طرف دا غ کوی تور غر نه ور قال له اهلهم نو وی وی خپل اهل تا چې تاسو دلته ایثار شې اوم کوسو له اهلهم کوسو تاسو دلته ایثار شې انی انا سنارن بشک ماولی دو ور لعلی اتیکم منها بخبرن خام خازب روڑم تاسو تر دین سا خبر دلاری او جذوت من الناری او سروت کدور نور بت بلکو رنابو کزان تالا علکم تسلون دار دید پار چی تاسو آقی سر تاو دشه فلما اتاها هر کل چی راغ موسیٰ علیہ السلام دیور تا نو دیا آوازو تاو کرش من شات الوادل ایمانی دا ترب داغ کندی خینه فی البقعت المبارکتی پا اغا مکان مبارک کی من الشجرتی دوگونی دو طرفنا ایا موسیٰ چه اے موسیٰ انی ان اللہ رب العالمین یقیناً ذا اللہ یم رب دو مخلوقات وان القی عصاک او غردو دا اخپل امسا فلما را آها هر کل جویلی دا دیل را پست غردولونا تحتزو دا خوزیده کانها جانن تاب ویگنی دا نرے مار دے ولا مدبرن نو ووڑی دو شاک انکے ولم یعقب او شاتے انکاتا یا موسیٰ اقبل اے موسیٰ متوجی شا مخامخ شا ولا تخف او میری گا انکا من الامنین یقنن یہ تو دا امن والونا